الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أجى كتاب الأربعين النووية الإمام النووي رحمه الله لكده مبارك كتاب التوت اللمبر درس الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أبو عبد الرحمن عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفوع وفاز الحديث بطلت صاحب كرم العلماء كل بطلت تعيف المدى رسول الله صلى الله عليه وسلم التعيف الندى فرمایده اسلام رو بنیادی و یه ده فصل سیزده رو دی اسلام بنیاده فصل چونه رو دی فصل عمود رو دی شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله اکنم برمزه قابدان کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله با لا اله الا الله یعنی خنوگا عبادتار مستحق بالحق نی الله زنبا دی الله بادا خنکه مستحق نی از ادگون منشنه که الله بادا ونیزنه الله فنزیر عبادت گرد بکل جهنم بکل باطل بکل کفار این سوینه این مسلمانه و ان محمد رسول الله ار محمد خدیبه الله را رسول الله عز و جل فانسه دیه مخلوق کل رو ده انسان رو ده انسان دی جنت رو دکه تی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم آنه بودی با محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ بودی با مخالبه گرنه بودی با نالی به مسلمانه و اقام الصلاة دی نمبر تو نیایی دیکی اسلام بنده ده اقام الصلاة نواز قائم کرن نواز قائم کرن معنی کی اگواس دیکی نواز فرن اگواس دیکی نواز قائم کرن نواز قائم کرن معنی فاکسا خویا ره اندی اللہ شرط رکون واجیب این بکن لوی سنت این بکن لوی ره نواز ره فرن مرتون دی جماعت ساته مستم بده مایبین دی کرن مزه لفقن تامي اطلعت اطلعت بارنو و ايتاء الزكاة تلنبر توني اسلام بنده توني عنه دي كي زكاة دون صدر وضع زكاة فرزي دي تامي لي دي زكاة شرط فازي لي دي و حج البيت فسلنبر شرط مزي الله عز وجل قرر كي حج قرران يعني زكاة توفيق اسي صدر وضع حج فرزي الله دي و صوم رمضان فسلنبر شرط فسلنبر توني دي كي اسلام بنده یان تونی خوندن رمضان شدی فروزه دارن ستاره رو برای فروزه ایتا این اولی فصل سیز رو برای اسلام رو بنیادی یا بعد اسلام رو بنیادی این لیر خونه که عمل نگر دولی اک نمبر مورد فویله کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نوان دولی نو فرد دولی معنشی با مسلمان ما این اولی یهود نصارا بودیش وغیره زینی کی آسی اندیله رافضه ها دی زینی شیعه کل زینی نکی رسول الله نامانی خودتو مسلمان کوالا قرآن شدید ناگز بلوها رسول الله نامانی علی ره نبی مانی اللہ مستعان اللہ دو نامانی خودونه تا این بکلون مسلمان نو این بکلون بیدین اکل این جهنمت این اللہ حسن ناقابل ناقبول تو هر یهود نشده کل بار نکل که هر هاست موسی اشی هر هاست عیسی اشی هر دین سوی این تنه هک تورات هاست انجیل هاست این تنه هک چی اکل هم زنی رافی رو خویدیا اتلا تو هر دو خانه بود این تو بیشی هوشیار گفت که کل الله عز و جل فرمود این الدین عند الله الاسلام دین مقبول سوی الله هاست اسلام کل شده مخی اگر خونه کت معتنن آمین الله آخون زمان فتنه منشه مسلمان کل ده آخون نصارا یهود کل اولدا بدین که دعوت تو آن دین سوی نه خود سعرا دی دین سوی ولی تو آن دین آن دین نسوی تو آن موسی دمانو عیسی دمانو بلو تو آن دین سوی که نه خود تو آن خو بکلون جوتا خودا تا خود تو خود دیلا تو آن ده تو آن نوی بیا کل خویی دی محمد صلی الله علیه و سلم نوی بیا عیل آخر زمان مده ای بد دین ما فرزه ای گوی ای بد خاطر ماری بیم خویی تو آن تو بعده تو آن نامانی لکی زیگوی بیلکل تو آن بدینی زیگوی یان علماء کل تاکید دیه الله علیه و سلم نبی محمد علیه و سلم